sobą. Pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 27 sierpnia, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szczepienia w szkołach ruszą w trzecim tygodniu września. O szczegółach poinformowały władze resortu zdrowia. Tablicę poświęconą Lechowi Kaczyńskiemu odsłonięto we Wrocławiu. Już prawie 3 miliony Polaków skorzystało dotąd z bonu turystycznego, poinformowała prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska. W trzecim tygodniu września rozpoczną się szczepienia przeciwko koronawirusowi dzieci w szkołach. W placówkach podawanie preparatów nadzorował będzie lekarz, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Każde z dzieci będzie kwalifikowane przez lekarza, bo przypomnę, że w systemie tym powszechnym taka możliwość kwalifikacji i zaszczepienia była możliwa zarówno przez pielęgniarkę, czy ratownika, czy inne zawody medyczne. W przypadku dzieci ze względu na tą konieczność zwiększonego takiego bezpieczeństwa będzie obecny lekarz. Szczepienia będą koordynowały punkty szczepień. Specjalne punkty, bądź to znajdujące się na terenie szkoły, bądź wybrany punkt przez dyrekcję szkoły będzie obsługiwał w tym zakresie wykonywania szczepień, a w międzyczasie oczywiście dyrektorzy czy nauczyciele będą zbierali deklaracje od dzieci czy od rodziców dzieci na temat zgody na szczepienie. Minister Adam Niedzielski poinformował dziś również, że Rada Medyczna zarekomendowała podawanie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób z obniżoną odpornością. Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z TVP Info powiedział, że wczorajsze zamachy w Kabulu to jeden z najczarniejszych scenariuszy, który się spełnił. Do ataków, w których zginęło ponad 100 osób, przyznała się lokalna filia tzw. Państwa Islamskiego. Niestety ten czarny scenariusz się sprawdził. Napięcie jest coraz większe, sytuacja coraz trudniejsza. Stało się po prostu. Wysyłam list do pana prezydenta Bidena kondolencyjny i dałem wyraz swojemu smutkowi, przygnębieniu i żalowi z powodu tej sytuacji. Śmierć 13 amerykańskich żołnierzy oznacza, że wczorajszy dzień był najbardziej krwawym dla wojsk USA w Afganistanie od dekady. We Wrocławiu odsunięto tablicę poświęconą Lechowi Kaczyńskiemu. W uroczystości wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwrócił uwagę, że są na niej trzy ważne słowa dla prezydenta Kaczyńskiego. Sprawiedliwość, uczciwość, solidarność. To jakby jego credo, jego wiara w to, że w oparciu o te słowa można tworzyć silną, dostatnią Rzeczypospolitą. I rzeczywiście w jego bardzo barwnym życiu widać wyraźnie, że opierał się właśnie o te trzy aksjomaty, o te wartości i im był wierny od początku do końca. Tablicę odsłonięto na Ostrowie Tumskim. Prawie 3 miliony Polaków skorzystały dotąd z polskiego bonu turystycznego. Poinformowała o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. Łączna wartość bonów zbliża się do 3 miliardów złotych. Według Gertrudy Uścińskiej istotne jest również to, że do programu zgłosiło się 28 tysięcy firm. Bardzo duże wsparcie, zwłaszcza kiedy weźmiemy to pod uwagę sytuację lockdownu. To wszystko na pewno jest bardzo istotne i wysoko oceniamy też realizację tego świadczenia. Ten sposób przede wszystkim zautomatyzowany. Praktycznie wszystko odbywa się poprzez naszą platformę usług elektronicznych. Za pomocą bonu można zapłacić za hotel albo imprezy turystyczne w Polsce do końca marca przyszłego roku. Wniosek o bon mogą złożyć rodziny, które otrzymują świadczenia wychowawcze albo dodatek 500+. Wartość bonu to 500 zł na dziecko, dodatkowe 500 zł ZUS przekazuje opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Wniosek można złożyć przez platformę elektroniczną ZUS-u. Na ekrany polskich kin wchodzi dramat biograficzny Mistrz w reżyserii Macieja Barczewskiego. Jest to historia legendarnego pięściarza z obozu koncentracyjnego Auschwitz, Tadeusza Tedygo Pietrzykowskiego. Odtwórca głównej roli Piotr Głowacki podkreśla, że jest to przede wszystkim opowieść o niezwykłym człowieku. Teddy nie tylko walczył o przetrwanie i przetrwał to piekło. Piekło segregacji, to piekło dyskryminacji, to piekło, w którym ludzie byli mordowani tylko dlatego, że przypisywano im jakieś cechy. On tam walcząc myślał o tym, że do czego przetrwać. Wygrać to znaczy stać się tam człowiekiem. W tym był pomocny sport. Postawa Teddy'ego zostaje jako zobowiązanie. Od dziś w cyfrowych serwisach muzycznych można słuchać także ścieżki dźwiękowej do filmu Mistrz, której wydawcą jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Muzykę do obrazu skomponował Bartosz Hajdecki, autor muzyki do takich produkcji jak Bogowie, Chce się żyć, czy Moje córki krowy. Na koniec jeszcze krótko informacja z ostatniej chwili ze świata sportu. Cristiano Ronaldo wraca po 12 latach do Manchesteru United. Te informacje przekazały władze klubu z Old Trafford. Oznacza to, że Portugalczyk opuszcza Juventus Turyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny opad deszczu oraz burze. Przeważnie od 17 do 20 stopni, chłodniej natomiast w obszarach podgórskich oraz na północnym wschodzie, bo od 15 do 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zawsze litrowe, czyli niskie ceny na ryneczku Lidla. Banany premium 50% taniej, 2,49 za kilogram. A winogrona jasne również 50% taniej, 4,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia w przededniu beatyfikacji prymasa prezentuje dwupłytowe wydawnictwo. Kardynał Stefan Wyszyński. W służbie Kościoła i Ojczyzny. To unikatowy reportaż dokumentalny, w którym znajdą Państwo zapis dźwiękowy najważniejszych momentów z wieloletniej służby prymasa tysiąclecia dla Kościoła i Ojczyzny. Polecam. Ksiądz Andrzej Majewski. Album dostępny w dobrych księgarniach i na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Time to Dance i Trójki otworzył dzisiejsze spotkanie w audycji w tonacji Trójki w trzecim programie Polskiego Radia, w którym serdecznie Państwa witają Justyna Grabasz, Michał Jakubik i przy mikrofonie Jędrek Kodymowski. Jak to przystało na piątek, starałem się zestawić same utwory, które w zasadzie pretendują do wielkich hitów i takimi też są, były i będą. będą. Tak też jak zwykle, zwyczajowo kładałem muzykę polską i zagraniczną, choć teraz już w zasadzie jakiejś takiej wyraźnej różnicy w jakości pomiędzy jednymi a drugimi nie ma. Przed Państwem The Dumplings i Technicolor Yawn. To była grupa The Dumplings, Technicolor Youth, a przed nami hit, który się już w zasadzie, można powiedzieć, ukonstytuował jako jeden z tych największych, przynajmniej w ostatnich 10 latach, The Chemical Brothers i Block Rocking Beats. Beats. I to byli Chemiczni Bracia, a słuchacie państwo trzeciego programu Polskiego Radia, grupa Popsysze, która wylansowała w zasadzie już w pewien sposób, można powiedzieć, wtłoczyła do świadomości publiki swój wielki przebój pod tytułem Sukienka. Każdy ma jakiś swój ulubiony fragment w każdym utworze, który zna i który już lubi. Mój ulubiony, jeżeli chodzi o popsyszę i utwór Sukienka, to jest to solo na samym końcu utworu, gdzie wchodzą hamondy i to podbija tak dynamikę, że aż się chce po prostu wstać i zacząć tańczyć. Jest 20 minut po godzinie 18 i tak jak wspomniałem wcześniej, piątek nas zobowiązuje do stworzenia atmosfery takiej, żeby ten cały weekend przeleciał pozytywnie. Także lista hitów się nie kończy. Przed Państwem grupa Prodigy i Voodoo People. We'll be right back. To była grupa Prodigy, Voodoo People, a przed państwem zespół z naszego kraju, grupa Siku, S-I-Q. Tak jak to już wcześniej mówiłem, dosyć kontrowersyjna nazwa, niemniej jednak tutaj płynie tylko muzyka. Dziś posłuchamy utworu pod tytułem Człowiek Usterka. I tak, proszę Państwa, słuchaliśmy grupy Sików w utworze Człowiek Usterka. Temat poruszany zresztą od wielu lat przez każde młode pokolenie, które się stara jakoś ustawić wbrew temu konsumpcyjnemu trybowi, który jest znowu popularyzowany przez wszystkie wielkie korporacje międzynarodowe. I proszę Państwa, tak to wygląda i w każdej subkulturze zawsze jest bunt przeciwko temu, choć później znowu powracamy do punktu wyjścia. Ja bym chciał nawiązać do pięknej harmonii, którą stworzyli Underworld. Myślę, że akurat w tym utworze jest to wyczuwalne, właściwie nawet bez większego wysiłku. Po prostu posłuchajmy Two Months Off i grupa Underworld. There was a little drawing of a heart next to that, followed by an exclamation mark. His trembling stuff like Brian Wood is not a very nice guy, but Alex is so nice. And that has an exclamation thing too. It was just silly crap that hit the spot, and he let himself be drawn in. 20 minut, godzina 19. Słuchacie Państwo audycji w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę, adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl i zawsze w każdym zestawieniu, nawet najbardziej rozrywkowym, musi być moment na refleksję. Na refleksję tego, proszę Państwa, co dzieje się na świecie i to, co możemy zaobserwować w mediach. Trudno się nie zdziwić. Zawsze aktualny tekst, który wyśpiewał Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat. Dziwny jest ten jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat jest nie, nigdy dzięki nim. Ten świat i Czesław Niemen. Uniwersalizm tej prawdy jest niepodważalna i faktycznie chyba będzie po prostu wieczna. Nawet na pewno będzie. Jest za 15 minut godzina 19. Przypomnę, że jest to trzeci program Polskiego Radia, a przed państwem Brian Ferry, który zawsze z zmrużonymi oczyma patrzył w stronę płci pięknej, niczym Rudolf Valentino, tylko że podobno Rudolf Valentino akurat mrużył oczy, bo po prostu miał wadę wzroku. Brian Ferry, nie wiem, czy miał wadę wzroku, niemniej jednak płeć piękna odbierała to jako hipnotyczny wzrok, który je zniewalał. Brian Ferry i Don't Stop the Dance. True. tak jak inne z miłości do muzyki powstał też i ten utwór Poszłabym za tobą i Breakout. Słuchaliście Państwo audycji w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Żegnają się z Państwem Justyna Grabasz, Michał Jakubik i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Na zakończenie, tak żeby ten weekend przeleciał po Państwa myśli, grupa Royksopp i Sordid Affair. Zostańcie Państwo z trzecim programem. Do usłyszenia.